și simte iubirea e o catifea. Mereu te răsfață și te învață să crezi în ea. Strângem în brațe și spunem că tu niște nu vei pleca. Vei fi lângă mine să-mi ocrotești inima. Iar atunci când noaptea cade, iar în brațele tale mă ascund, glasul inimii vreau să-l ascult. Iubește-mă azi.